เรื่องอาหารของวิญญาณตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย สาธุขอให้ท่านทั้งหลายได้นั่งลงสบายสบายวางมือลงซะอิริยาบถที่สะดวกสบายที่ไม่อึดอัดขัดเคืองทำจิตใจของท่านให้ปลอดโปร่งในยามเช้าในเวลาที่เราจะได้ฟังธรรมิกถาก่อนฟ้าสางเวลาขณะนี้เหลืออีก10นาทีก็จะ5:00ก่อนที่เราจะล้างราจากกันไปในวาระสุดท้าย ธรรมิกถากันนี้จะเป็นธรรมิกถาสุดท้ายเป็นบทสรุปที่เราทั้งหลายได้มารวมกันประพฤติปฏิบัติฝึกฝนอบรมสั่งสมคุณงามความดีบุญญาบารมีร่วมกันหน้าอนุโมทนาสาธุการอย่างยิ่งเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นกตาธิการของชาติของศาสนาของสังคมไทยเราถ้ามันมีกิจกรรมอย่างนี้เรื่อยๆไปบ่อยๆคณะท่านผู้บริหารผู้อำนวยการผู้เป็นผู้นำทางการศึกษาระดับนี้หายากมากที่จะได้มีโอกาสมาประชุมมาอบรมมาประพฤติมาปฏิบัติร่วมกันอย่างนี้มันเป็นสิริมงคลแก่บ้านแก่เมืองถ้าจากระดับนี้ไปสู่ระดับสูงขึ้นสูงขึ้นก็จะเป็นการดีในภาวะที่สังคมบ้านเมืองของเรากำลังเกิดวิกฤตการณ์เราได้พูดกันมาถึงการกลับลำเรากลับลำทันแทนที่จะวิ่งไปข้างหน้าไปสู่ปัญหายุ่งยากนานาประการดิ้นรนกระวนกระวายกระเสือกกระสนมีแต่การยื้อแย่งแสวงหาปัญหาทั้งหลายมันก็เลยพลุงพลังขึ้นมาเราไม่กลับลำมาสู่หนทางที่ถูกต้องที่พ่อแม่ของเราได้กระทำมาดังคำกล่าวที่เคยพูดไว้เมื่อวันก่อนวันแรกเป็นภาษาอีสานว่าขั้นสิไปทั้งนาให้เลี้ยวหลังกำของเก่าขั้นมาลูทูเท่าเศร้าถอนยาสุไปถ้าจะเดินทางไกลมุ่งไปข้างหน้าให้มองย้อนหลังของเก่าถ้าเจอปัญหาโลมรุกเร้าหยุดขอนเจ้าอย่าพึ่งไปหมายความว่าเราหยุดการดิ้นรนสังคมเรานิ่งสังคมเราหยุดกลับคืนมาสู่จุดเดิมที่เราเคยผ่านมาเราแก้ปัญหากันอย่างไรด้วยศีลด้วยธรรมกลับคืนจุดเดิมก่อนพูดภาษาสมัยใหม่ภาษาฝรั่งเขาก็ใช้คำว่า return to basic turn back to basic เดี๋ยวนี้พวกฝรั่งเขาก็ตระหนักถึงปัญหาอันนี้เขามีปัญหาการศึกษาของเขามีปัญหาเมื่อวานก็ได้คุยกันกับคุณดาวจากฝรั่งเศสเขาบอกว่าเมืองฝรั่งเศสก็เหมือนกันเจอปัญหาคนหนุ่มคนสาวในยุคไบโอเทคโนโลยีธรรมะเขาเรียกว่าเทคโนโลยีเพื่อชีวิตเทคโนโลยีเท่านั้นที่จะแก้ปัญหาชีวิตให้อยู่เย็นเป็นสุขได้การศึกษาของชาติการศึกษาของพวกฝรั่งเขาก็ทิ้งจริยธรรมวัฒนธรรมดั้งเดิมของเขาไม่ว่าฝรั่งเศสไม่ว่าอเมริกาไม่ว่าอังกฤษตอนหลังมานี่มันมีปัญหามากลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่คนสมัยใหม่ปฏิเสธพระเจ้านอกจากนั้นก็มั่วกันยาเสพติดประชาธิปไตยก็เฟ้อจนเกินไปไม่สามารถที่จะควบคุมกันได้พ่อแม่ทั้งหลายก็ปวดหัวพากันกลับคืนเรียกร้องต่อรัฐบาลให้รัฐบาลจัดระบบการศึกษาใหม่เขาบอกว่า back to basic หมายความว่าคืนสู่พื้นฐานเดิมหันหลังแบ็คนั่นแปลว่าหลังแล้วก็เรียกร้องต่อไปว่า return to basic return to basic กลับคืนสู่พื้นฐานให้การศึกษากลับคืนมาสู่ศีลสู่ธรรมใหม่ดังบทเพลงที่เราสวดไปเมื่อกี้นี้บทสวดของเราเรียกว่าสวดถ้าในคริสตศาสนาเข้าโบสถ์เขาจะร้องเพลงการร้องเพลงของเขาก็คือสวดมนต์นั่นเองบทเพลงต่างๆมันดังมาจากโบสถ์จากพระเจ้าจากการสรรเสริญพอเราเข้าไปในโบสถ์ในที่นั่งเขาก็จะแจกหนังสือให้คนละเล่มละเล่มเขาก็จะบอกเปิดหน้านั้นหน้านี้แล้วก็สวดไปร้องกันไปเป็นกลุ่มๆอาตมานี่เรียนมาตั้งแต่เยเนซิสโจฮันมัทธายมาลาคอโลกาเรียนมาคัมภีร์ไบเบิลก็ได้เรียนกับเขาถ้ามิฉะนั้นป่านนี้น่าจะเป็นบาทหลวงไปแล้วไม่น่าจะได้มาเป็นพระสงฆ์อยู่ที่นี้หรอกเสร็จแล้วพวกฝรั่งเขาก็เรียกร้องให้จัดการศึกษามีเรื่องศาสนาเข้ามามิฉะนั้นบ้านเมืองปงปนปี้หมดอยู่กันไม่ได้ลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ลูกศิษย์ไม่เคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองขาดระเบียบวินัยมือใครยาวสาวได้สาวเอาเบียดเบียนคมเห็นราวีบีทากันเมื่อมันเป็นเช่นนี้ในสหรัฐอเมริกาเขาจัดระบบการศึกษาตั้งแต่วิทยาลัยตั้งแต่คอนเลจขึ้นไปหรือว่าพวกไฮสคูลขึ้นไปเขาจัดให้มีแผนวิชา Divinity School Theological School คือทางด้านศาสนาทางด้านปรัชญาศาสนาไหนก็ได้ขอให้เป็นศาสนาให้นักศึกษาได้เรียนไม่บังคับบังคับอย่างเดียวคือให้เรียนศาสนาไหนก็ได้แต่คุณต้องเรียนปรากฏว่าเขาเปิดกว้างเด็กสมัยนี้สนใจเรียนศาสนาทางตะวันออกตะวันออกคือศาสนาพุทธศาสนาฮาริกฤษณะศาสนาพราหมณ์ศาสนาเชนโดยเฉพาะพุทธศาสนาเข้าไปมีบทบาทอย่างยิ่งเพราะพุทธศาสนาไม่เป็นศาสนาชนิดที่ไปคอมพันซารีไม่ไปบังคับไม่สอนให้เชื่อโดยสำเร็จรูปเป็นคำสอนสำเร็จรูปคำสอนแบบอาหารสำเร็จรูปเขาเรียกว่าเป็นคำสอนแบบด็อกมาทาง Send a personal God and avoid dogma theology เขาบอกว่าเป็นคำสอนชนิดที่ transcends ก้าวล่วง a personal God ก้าวล่วงแบบพระเจ้าที่มีตัวตนแล้วก็ avoid dogmaว่างจากคำสอนที่สำเร็จรูปบังคับให้เชื่อพุทธศาสนาไม่บังคับมีแต่บอกว่าให้คุณฟังไปเฉยๆคุณไม่เชื่อก็ได้คนสมัยใหม่สนใจเรียนมากบางคนนี่เกิดศรัทธาขึ้นมาโดยไม่เคยเห็นวันหนึ่งอาตมาเดินอยู่ที่เมืองคิสซิมีเมืองคิสซิมีอยู่ที่รัฐฟลอริดาเขามีซีเวิร์มีโลกทะเลจำลองทะเลปูปลาอะไรอยู่ในทะเลเขามีอาตมาเดินไปเดินดูมีคิสซิมีมีโอรันโดเมืองแถบนี้อาตมาเดินเหนื่อยก็เลยเดินเข้าไปที่ร้านขายอาหารขายเครื่องดื่มคิดว่าจะไปฉันเครื่องดื่มซะหน่อยมีเด็กหญิงสาวคนหนึ่งประมาณสัก18ปีอายุเดินรี่เข้ามาหาเห็นเราเป็นมนุษย์ต่างดาวเพราะเรามันตัวเหลืองๆไม่เหมือนชาวบ้านเดินเข้ามาแล้วมาจะชนให้ได้เลยมันยืนอยู่ใกล้ๆแล้วก็มาถามว่าท่านเป็นใครมาจากไหน ทำไมจึงแต่งตัวอย่างนี้ท่านเป็นพวกเดียวกันหรือเปล่ากับพวกดาไลลามะดาไลลามะนี่ดังมากในสหรัฐอเมริกาพวกนักบวชทางมหายานเขาเห็นเราสีเหลืองเหมือนกันอาตมาก็ชี้แจงให้ฟังว่าอาตมานี่เป็นมังเป็นพระในทางพระพุทธศาสนาจะว่าพวกเดียวกันก็ได้แต่มันคนละเซกชันคนละนิกายเขาเป็นมหายานะเซกชันแต่ของเราเป็นเทรวาทินเขารู้จักคำว่าเทรวาทินเดี๋ยวนี้กำลังสนใจบวชอย่างพวกเราเขาเรียกว่าเทรวาทแต่ทางพวกฝรั่งเขาเรียกว่าเทรวาทินโอ้เขาบอกว่าเขาดีใจที่เขาได้พบได้เห็นเขายกมือไหว้เขาบอกว่าเขากำลังเรียนวิชานี้อยู่เขาเห็นแต่ในหนังสือเห็นผ้าเหลืองๆเห็นโกนผมก็เลยนึกว่าเป็นพวกเดียวกับพวกดาไลลามะอาตมาก็เลยเล่าให้เขาฟังพวกเดียวกันศาสนาเดียวกันแต่มันคนละเซกชั่นเหมือนกับพวกคาทอลิกแล้วก็พวกอีกพวกหนึ่งของโทมัสตินลูเทอร์มันก็คนละพวกกันแต่จริงๆแล้วมันอันเดียวกันพระเจ้าองค์เดียวกันเขาก็เลยถามว่าท่านกำลังจะไปไหนบอกว่าเดินเดินเหนื่อยแล้วว่าจะหาอะไรดื่มซะหน่อยเขาบอกว่าเชิญนั่งอยู่ตรงนี้เขาไปกุลีกูเจวไปหาซื้อมาถวายจำเป็นเราก็เลยไม่ได้ซื้ออะไรเลยเด็กหญิงคนนั้นแหละซื้อมาถวายเป็นอาหารเป็นกาแฟเป็นอะไรเพราะในสหรัฐอเมริกาจริงๆแล้วไม่มีใครบริการเราง่ายๆนะไปซื้อคุณก็ต้องทำเองคุณต้องชงเองเข้าแถวซื้อลำบากไม่ใช่ว่ามีเงินจะเดินเข้าไปซื้อได้นี่เราไม่ต้องเข้าแถวเขาซื้อมาให้แล้วเขาก็ปลุกให้ด้วยเราก็แสดงทำให้เขาฟังนิดนึงอันนี้พูดถึงความสนใจในศาสนาเริ่มเกิดขึ้นเขาบอกว่าการพัฒนาปัจจุบันนี้ถึงทางไต่ตันแล้วมันขาดปัจจัยในการพัฒนาบ้านเมืองมีปัญหาเคยได้ยินคำนี้ไหมถ้าไม่ได้ยินคำนี้เขาถือว่าเชยที่สุดโดยเฉพาะพวกเราครูบาอาจารย์ผู้บริหารการศึกษาจะต้องรู้จักคำนี้คำว่า sustainableSustainable Development คำนี้ถ้าใครไม่รู้จักเชยที่สุด Sustainable Development การศึกษาที่เข้าถึงทางตันแล้วการพัฒนาที่เข้าถึงทางตันจะต้องมีปัญหาจะต้องพัฒนาให้มันเป็น Unsustainable Development พัฒนาไม่ให้มันมีทางตันพัฒนาให้มันต่อเนื่องไปพัฒนาไปให้มีความเจริญให้มันมีปัญหาน้อยลงเดี๋ยวนี้ยิ่งพัฒนายิ่งมีปัญหาเพราะว่ามัน sustainable development เขาบอกว่าต้องเอาการศึกษาทางศาสนาทางจริยธรรมเข้ามามันจึงจะถึง unsustainable development แล้ววันหนึ่งอาตมารีบที่สุดเดินทางไปที่ออนโตริโอเควเบกรัฐนี้เป็นรัฐอยู่ในประเทศแคนาดาเควเบกนี่มีแต่ชาวฝรั่งเศสส่วนออนโตริโอนั้นเป็นชาวฝรั่งชาวอังกฤษอยู่เขานิมนต์ไปแสดงธรรมเพียงวันเดียวจะถูกหลอกก็ได้พูดว่าถูกหลอกก็ได้เราก็สงสารเขาอ้อนวอนไปถึงมันไม่ใช่วันเดียวกลายเป็น3วันเขาไม่ยอมให้มามันมีชายแดนติดต่อกันระหว่างนิวยอร์กกับออนโตริโอมีแม่น้ำในเป็นเขตกั้นแดนมีน้ำตกที่เรียกว่าไนแองการ่าที่ใหญ่ที่สุดคนคลาคั่งเต็มไปหมดโทรศัพท์ติดต่อกันว่าจะมีคนมารับที่นั่นอาตมาไปถึงที่น้ำตกก็เดินก็มีคนมารับ2คนเป็นคนลาวคนหนุ่มๆผมยาวๆเขาก็เดินลี่เข้ามายกมือไหว้ขาน้อยมาฮับอาจารย์ขาน้อยมาแต่เมืองออนโตริโอว่าท่านโอ้อันนี้ภาษาพอของตัวนี่วะ ในขณะที่เด็กสองคนมารับมีเด็กฝรั่งคนหนึ่งผู้ชายเดินตามหลังมาอย่างรีบร้อนอาตมาเห็นผิดปกติคิดว่าเขาเดินมาทำไมรีบๆต้องหลีกทางให้เขาเมื่อเรือเราหลีกทางให้แล้วเขาไม่ยอมเดินแซงไปเขามาเดินเคียงข้างเอ๊คนนี้เขาคิดอย่างไรกับเราเขาจะทำอะไรแล้วเขาก็ขอโทษถามว่าคุณเป็นใครมาจากไหนจะไปไหนทำไมแต่งตัวอย่างนี้ก็เล่าให้ฟังอย่างเดียวกันว่าเป็นพระมาจากประเทศไทยพระในทางพุทธศาสนาจะเดินทางไปที่ออนเทเรโอโอ้เขาบอกว่า I just know now and I just see now เขาบอกเขาเพิ่งจะเคยเห็นเดี๋ยวนี้เขาเพิ่งจะรู้เดี๋ยวนี้นี่หรือพระเขาว่าเห็นแต่ในหนังสือผมกำลังเรียนวิชานี้อยู่ผมมีความเลื่อมใสพุทธศาสนามากผมตั้งใจว่าชาตินี้จะขอบวชให้ได้สักชาตินึงเขาว่านี่ฝรั่งนะเด็กๆแล้วเขาก็ถามท่านกินข้าวหรือยังถ้าเป็นภาษาเราก็คงจะสุภาพกว่านี้ก็คงจะว่าท่านฉันข้าวมาหรือยังก็คงจะว่าอย่างนี้คงอยากจะทำบุญบอกว่าคุณกินข้าวมาหรือยังครับอย่างนี้อาตมาก็เลยบอกว่ายังยังมีเวลาพระยังฉันได้ตั้งแต่เช้าไปถึงเที่ยงเพราะไม่มีเวลาจะรีบไปแสดงธรรมที่ออนโตริโอโอ้เขาบอกว่าจากนี้ไปอีก 1,400 กิโลอย่าเพิ่งไปเลยกินข้าวเสียก่อนไปกินข้าวกับผมจะให้กินฟรีๆครับว่า I give you free เขาบอกว่า free of charge anything เขาบอกผมให้คุณกินฟรีๆไม่ต้องซื้ออะไรเขาว่าอย่างนี้ถ้าเป็นภาษาบ้านเฮาก็สิว่าเขาน้อยสิถวายดอกไม่ได้ซื้อได้หาดอกให้เขาน้อยได้บุญน้ำแดงก็สิว่าอย่างสันติมันบอกว่าเป็นฝรั่งภาษาฝรั่งมันไม่ฟุ่นฟุ่มเฟือยเหมือนภาษาไทยอีทคำเดียวมันก็เสร็จแต่ว่ากินของข้างมันบ่จักกินบ่จักรับประทานไม่รู้จักนอกจากรับประทานยังมีฉันดีบดีมีสแตกมีแดกหามียังสารพัดภาษาของมันหลายพอดมันเฟ้ออาตมาก็เลยถือโอกาสยืนแสดงธรรมให้เขาฟังประมาณสัก 2-3 นาทีบอกว่าประเสริฐแล้วซัพพลายออนเลสติในจิตของคุณนั้นมันดีแล้วเพียงแต่คิดพฤติกรรมทางจิตมันเคลื่อนไหววาจาก็กระทำงานเมื่อใจคิดดีวาจาก็พูดดีกายก็กระทำดีก็เกิดเป็นบุญเรียกว่า you have meritorious action on lesti บอกเขาว่าคุณได้กระทำบุญแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวนี้เพียงแต่ความคิดพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเพียงแต่คิดเท่านั้นก็เป็นบุญแล้วพฤติกรรมทุกอย่างมันเริ่มมาจากจิตแต่ว่าขออภัยฉันไม่มีเวลาฉันจะรีบไปขอให้คุณเจริญในศาสนานะขอให้คุณได้บวช ดังที่คุณปรารถนาไว้เพราะว่าเสร็จอาตมาก็บอกว่ารีบแล้วนะเข้ามารับแล้วไปก่อนเดินไปพอเดินไปเขาคว้าจีวรดึงเลยเขาบอกJust wait for me a few minutes เขาบอกเดี๋ยวก่อนรอผมสักประเดี๋ยวเขาว่าเดินไปเข้าไปที่ร้านอาหารแมคโดนัลด์ไอ้แมคโดนัลด์นี่มันใหญ่มากตั้งแต่อเมริกาแคนาดาเต็มไปหมดร้านอาหารที่เขาเรียกว่าฟาสต์ฟู้ดฟาสต์แปลว่าด่วนเร็วอาหารด่วนคนไทยมักจะแปลแผลงแผลงว่าแดกด่วนร้านแดกด่วนใครเป็นว่าภาษาเล่าก็จะว่าสแตกปากรับอาหารสแตกปากแกบอกว่ารอผมสักประเดี๋ยวคว้าจีวรดึงไว้แล้วก็ต้องรอแกวิ่งเข้าไปในร้านอาหารซื้ออาหารฟาสต์ฟู้ดนั้นมา4ห่อใส่ถุงมาถวายบอกว่าผมขอฝากให้ท่านถือไปกินในลกในรถนั่งฉันก็ได้เวลานี้จากนี้ไปถึงออนโตริโอไปถึงที่ท่านจะไปแสดงธรรมที่เมืองด็อกวานนาวานในเควเบกประมาณ1,400 ถึง 1,800 กิโลท่านอาจจะหิว หิวแล้วท่านจงฉันท่านจงกินให้ผมได้บุญด้วยนี่คืออิทธิพลของพุทธศาสนาในด้านวิชาการด้านคำสอนที่เขาแปลเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวนี้พุทธศาสนามีบทบาทแล้วในต่างประเทศมีความสนใจมากวันนี้พวกเรากลับเรามาทันเรียกว่า turn back to basic เลี้ยวหลังกรรมของเก่าแล้ววันนี้ return to basic อันนี้เล่าให้ฟังเล็กๆน้อยๆบทสวดของเราเมื่อกี้นี่อาตมาอยากจะฝากครูบาอาจารย์ฝากท่านผู้บริหารถ้าเป็นไปได้ท่องให้มันจำเป็นบทเพลงประจำชีวิตบทเพลงประจำใจคำสอนพระพุทธศาสนาทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์8โกฏิ4คือ8ล้าน4แสนจะมีเท่าไหร่ทั้งหมดมันรวมอยู่ในนี้หมดอาตมาพยายามดึงออกมาจากโน้นบ้างจากนี้บ้างอันนี้เป็นถ้อยคำของนางภิกษุณีของภิกษุพระอรหันต์ของพระพุทธเจ้าหลายๆแห่งอาตมาเอามาร้อยรวงเป็นพุ่มเป็นพวงแห่งมาลัยเรียกว่าพวงมาลัยแห่งพระธรรมเพื่อจะให้พวกเราได้เข้าใจง่ายๆไปหาดูหนังสือชนิดนี้ที่อื่นไม่มีอีกซิด้วยนะเพราะว่าในนั้นมันเป็นถ้อยคำของนางภิกษุณีสองนางที่เปรียบชีวิตทางด้านร่างกายนี่เหมือนกับรถคันหนึ่งเปรียบชีวิตด้านจิตใจนี่เหมือนพืชเหมือนเมล็ดพืชอันนี้เป็นคำของพระพุทธเจ้าแล้วก็ของพระอริยสาวกหลายๆองค์ที่อาตมาค้นพบเล็กๆน้อยๆในพระไตรปิฎกก็เอามาแปลแล้วก็เอามาร้อยรวมใส่กันเพื่อให้เห็นภาพรวมของชีวิตเรียกว่าวิถีชีวิตสายยาวไม่ใช่สายสั้นต้องมองชีวิตเป็นสายยาวๆชีวิตนี้มันเป็นกระแสเหมือนกับน้ำนะภาษาบาลีเรียกกระแสว่าโสตะวิญญาณโสตังกระแสแห่งวิญญาณเหมือนกระแสน้ำวิญญาณของเรานี่มันก็มีกระแสมันก็ไหลของมันไปผ่านดีผ่านชั่วสะสมมาก่อที่จะมาเกิดพบหนึ่งชาติหนึ่งมันก็จะไหลพัดผ่านเอาความดีบ้างความชั่วบ้างแล้วมันก็จะมาเป็นตัวชีวิตหนึ่งจะมาประสบพบผ่านทั้งความสุขความทุกข์ความดีความชั่วความขื่นขมขมระทมทุกข์เพราะเหตุแห่งบุญแห่งกุศลแห่งบาปแห่งกรรมที่เราทำไว้ในหนังสือนั้นที่เราสรุปว่าอุโภปุญญัญจะปาปัญจะยังมัจโจคุรุเตอิทะอันนี้เป็นคำสอนพระพุทธเจ้าเมื่อผู้ที่ตายไปได้ทำบุญและบาปใดๆในโลกนี้แล้วบุญและบาปนั้นแลจะติดตามเขาไปเขาย่อมได้รับบุญและบาปนั้นแน่นอนเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ปัญหาใหญ่ที่สุดคือการศึกษาของเราไม่เข้ามาถึงจุดนี้เรากำลังวิ่งตามวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์มันไม่อธิบายในเรื่องเหล่านี้ให้ละเอียดให้เราเข้าใจจึงเกิดความสงสัยคนรุ่นใหม่พวกนิวเจเรชั่นปัจจุบันในยุคไบโอเทคโนโลยีนี้มักจะพูดว่าบาปไม่มีบุญไม่มีชาติก่อนไม่มีชาติหน้าไม่มีอันนี้เป็นจุดพลาดที่สุดเป็นคำพูดเป็นคำสอนที่เข้าใจถ้าเข้าใจอย่างนี้แปลว่าเป็นบุคคลที่อันตรายชาติหน้าไม่มีชาติก่อนไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีตายแล้วก็แล้วไม่มีใครมาเกิดถ้าความคิดอย่างนี้เกิดขึ้นดาดเดินความคิดชนิดนี้จะเป็นอันตรายแก่โลกแก่สังคมเป็นความคิดที่ไม่รับผิดชอบระยะยาวย้อนหลังและระยะยามไปข้างหน้าแต่จะเป็นความคิดที่รับตั้งแต่ชอบฟังให้ดีนะรับแต่ชอบแต่ไม่รับผิดอันไหนชอบใจอันไหนจะได้ดังใจฉันจะเอาฉันจะทำแต่ถ้ามันจะผิดคนอื่นจะเดือดร้อนฉันไม่เอาคนอื่นเดือดร้อนก็ช่างคนอื่นฉันไม่เอามันจะมีความรู้สึกเอาแต่รับชอบไม่รับผิดปัญหามันจะเกิดขึ้นถ้ ถ้ามีโอกาสจะทำชั่วเวลาใดก็ทำชั่วได้เวลานั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าบุคคลที่ไม่เชื่อว่าชาติหน้ามีชาติก่อนมีเขาปล่อยปะละเลยชาติหน้าไม่รับผิดชอบต่อไปถึงชาติหน้าแม้ชาตินี้ตนเองได้ประสบเคราะห์กรรมอะไรก็ไม่รับผิดชอบว่าเป็นจากผลการกระทำที่เคยทำคนเช่นนี้ภาษาพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าวิสัทธะปรโลโกปรแปลว่าอื่นโลโกแปลว่าโลกอื่นที่เราเรียกว่าปรโลกปรโลกและมีอีกคำหนึ่งคู่กันเป็นไวยพจน์ซึ่งกันและกันว่าวิตินะปรโลโกเขาก้าวล่วงโลกอื่นโลกหน้าเสียแล้วเขาไม่รับผิดชอบคนเช่นนี้วิสัทธะสมาจาโรผลมันจะตามมาเป็นภาษาบาลีเกินไปวิสัทธะสมาจาโรเมื่อไม่รับว่ามีชาติหน้าชาติก่อนก็จะวิสัทธะสมาจาโรหมายความว่าจะละทิ้งการประพฤติสมาจารสมาจาโรการประพฤติปฏิบัติปัจจุบันนี้เขาจะไม่รับผิดชอบจะทำตามใจชอบของตนเองใครจะเป็นอย่างไรก็ตามขอให้เราได้อยู่รอดไปวันๆหลังจากนั้นท่านก็สรุปว่านัตถิปาปังอาการิยังคนเช่นนั้นจะไม่ทำชั่วจะไม่ทำบาปไม่มีถ้าเมียเผลอจะไม่มีเมียน้อยจะไม่นอกใจไม่มีถ้าผัวเผลอจะไม่มีชู้ไม่มีเพราะมันไม่เชื่อซะแล้วว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาติก่อนมีชาติหน้ามีกรรมมีให้พ้นนี่วิสัทธะสมาจาโรเขาจะทิ้งมารยาเขาจะทิ้งการประพฤติปฏิบัติที่ดีที่งามไม่รับผิดชอบแล้วก็จะนัตถิปาปังอาการอย่างนัตถิแปลว่าไม่มีภาษาบาลีนัตถิกับภาษาอังกฤษว่านัตถิใกล้กันมากถ้าใครเรียนภาษาบาลีแล้วมาเรียนภาษาอังกฤษรู้สึกจะเข้าใจง่ายมันใกล้ๆกันนะบางคำอย่างคำว่านัตทิ้งนัตทิ้งแปลว่าไม่มีนัตทิ้งนิวอันเดอร์ดิสซังไม่มีอะไรใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ภาษาบาลีว่านัตทิภาษาอังกฤษว่านัตทิ้งนัตทิปาปังอาการิยังคนเช่นนั้นจะไม่ทำบาปจะไม่ทำชั่วไม่มีเพราะสำนึกในจิตใจเขามันไม่มีเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องชั่วเรื่องดีอันนี้เป็นจุดพลาดถ้าการศึกษาของเราไม่สามารถสร้างคนของเราให้มาถึงจิตสำนึกอันนี้บ้านเมืองก็จะมีแต่คนเห็นแก่ตัวมีแต่คนไม่ทำบาปทำชั่วไม่มีเพราะฉะนั้นบทเพลงที่สวดเมื่อกี้นี้อาตมาอยากจะให้พระสงฆ์ทั้งหลายทั้งประเทศไทยเดี๋ยวนี้ก็มีอยู่เขาก็เอาอย่างอาตมาอยู่เมื่อเวลาคนตายไปสวดงานศพที่วัดนี้ไม่ค่อยสวดแบบอื่นสวดแบบนี้แหละเวลามีศพอยู่ที่บ้านก็คานำไปสวดขึ้นต้นก็สัพเพสัตตามะริสันติมะระนันตังหิชีวิตังสัตว์ทั้งหลายทั้งสิ้นจักต้องตายเพราะชีวิตนี้มีความตายเป็นที่สุดรอบสวดไปแปลไปคนก็จะฟังเข้าใจแล้วก็จะมองเห็นกระแสแห่งชีวิตมันจะดีกว่ากุศลธรรมมากุศลธรรมมาพระจักรตาธรรมมาเอาเงินมาแล้วก็ไปต่างคนต่างไปอย่างนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยผู้ฟังก็ไม่รู้ผู้สวดก็ไม่รู้เหมือนคนตาบอดจูงคนตาบอดมันจะไปถึงไหนมันจะลงคลองหลอดไปพอดีจูงกันเข้าป่าเข้าดงไปอาตมาว่าถ้าพระทั้งหลายสวดอย่างนี้อย่างยามคนตายคนเป็นจะได้ประโยชน์มากจะได้เข้าใจชีวิตในเรื่องที่เราสวดมานี้เป็นคำตอบเป็นคำถามอยู่ในตัวจะถามว่าชีวิตคืออะไร